يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إيمان داران وخوانا ساني عزيز، ميواناني مالي خواي پروردگار، صلاة ورحمة ومهرباني خواي پروردگار بسر ايوي ميواني مالي خواو تواوي مسلمانان دا بباريت. سپاسي خواي پروردگار دكين كخوا سبحانه وتعالى تمنو عمري امانتي بي بخشينو لمالي خواي پروردگارو لأنجام داني عبادتو لبجي قيان دني ريز قرتنو حرمتي ميواني مالي خواي پروردگارو خلاتي مانجي رمزان دا خمان دبيني نوا. لم هفته يدا ببيوستي دزانم باس لا سود ورقرتن لفرستتكانو دوا درفتكاني تمن بكين. همو كسيك لأيمي مسلمان دبي بزانين لجياني دنيا دا كومالك فرصت هيا بو پاقبونوا، كومالك فرصت هيا بو هستانوو، بو راس كردنوو، بو رابردوي رش سبي كردنوا. فرصتكان لآيني پيروزي اسلام دا زورن. ببشتواني خواي پروردگار باس لم درفتان دكين كا دبي منو توي مسلمان سودمن بين ليو نيالين لدسمان درچيت. همو تاكيك لجياني دنياي دا خواي پروردگار سي فرستي پيدا ولا پيش مردن حتى بتواني لم فرستانو لم درفتانا سود ور بگريو بتواني براستي ببه ببنديكي راستو پاچي خواي پروردگار. يكمين ويزق لجياني دنيا ماندا بريتيا لأتوبة، توبة واتا قرانا وبولاي خواي پروردگار، توبة واتا ساغبونا وباقبونا وبو خواي پروردگار، توبة فرماني خواي پروردگار وداوما لدكاتو دفرميد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. همو تاكيكي باوردار دقريتا وام آياتا ودفرمي بقرينا وبلام بولاي خوا چون قرانا ويك توبة نصوحا بدل پشيمان بن بفرميسك چاو بفرميسكي چاو كانتان هلو قناهو تاوانا كان بشونوا دل نيابا هيچ هلو قناهو تاوان يكنيا توبة نيشواتوا دل نيابا او كسيك توبة دكات دقريتا ودبيبا بندي خواي پروردگار مجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي هيك دفرميت التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كسي توبدك لقناه تاوان هر قناه تاوانيك اگر هنديك في دريا كان اگر هندي جماري هساركان آسمانا اگر هندي قباري نيواني الزوي وآسمانا بگرین و بلای خواهی پروردگار، خواهی پروردگار لیتان خوش دوید. مسلمانانی عزیز، لیر دای دبی منو توی مسلمان ردیک شبهیک که شیطان دروسی دکات بتایبت بو گنجان، بتایبت بو گناه باران و تاوان باران، بتایبت بو نوش نکران، بتایبت بو اوانی تا استا حرمتی میوانی خواهی پروردگار کمانگی رمضان نیان گرتوا، بتایبت بو او آفرتانی که حجابیان نپوشی و بندایتی بو خواهی پروردگار ناکن. شیطان یکی اگلا شبهکان و گمانکانی که درستی دکات بو او کسانی که دیانه و توبه بکن یان توبه یان کردو و دیوه پشیمان یان کاتو امیه که ابلیس دلیت ببردوامی یکیک لقسکانی ابلیس امیه که دلیت و عزتک لا ابرح اغوى عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم ابلیس دلیت بعزتی تو قسم خوایا بردوام گمرای اندکم بردوام بلینی ترسو تو قاندنیان پیدا دم بردوام حرامیان لاجو اندکم بردوام ثیری اندکم دلیم امرو نابیانی ام رمزاننا رمزانی کتیر ام سالنا سالی کتیر دوی تاو کردنی قناغی خویندن دوی زواجو هاو سرگیری توببکا حتا روح لجستی تاک کانابی من گمرای اندکم کواتا اما براستی دبی بزانین اما هر شيء که ول سر معنا بلام باجوئل ردی خوای پروردگار بگیرین باجوئل بلینی خوای پروردگار بگیرین که خوای پروردگار ده فرمی و عزتی و جلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی الله اکبر بعزت و جلالی خوای پروردگار سوین ده خواتو ده فرمی بعزتی خوا هتا وک اوان بلین استغفر الله استغفر الله استغفر الله من ليان خوشبم باهر چندتو گم رايان كيتو هلو گناهو تاوانيان پيبكي كواتا ويسگي كمان لدنيا بريتية لتوبة بو پاقبونوا بتايبتي توبة لمانجي رمزان دا بتايبتي خوصاخ كبنوا لمانجي رمزان دا هلو فرستو درفتي چي زور بيوينوية درفتي دوم المصائب بلاو تاقي كبنوا كان نخوشي ویسگی پاگونوی و ساخبونوی بو خواهی پروردگار هجاری کم اندامی هر بلاو مصیبتی که رود تیدکات او بزان خواهی پروردگار دیوی بم بلاو مصیبتا چون آگر جند لیدکات و به همان شیو بلاو مصیبتو تاقی کرنوکانیش انسان کان دکات با بندی راستقین خواهی پروردگار هر لدنیا دا چیتر انسان پاک کاتو و هلو درفتیکا بریتیه لالحسنات یذهبن السیئات بدوای خراپکان دا چاکبکا چون که چاککان خراپکان دا شواتوا اما بلینی خوای پروردگارو مجدد دا بهموان که توبکنو بگرینو بلای خوای پروردگار دل نیابن ان الحسنات چاککان یذهبن السیئات باچن یک شرکت کرد بیه لعبادتا لعقيدا لهربوارق لبواركاني دعاء وبرستشا بلام كوتت لا إله إلا الله بتوحيد وقرأيته ولا إخوائي فالوردقار خواليت خوش بي كواتب دواي همو خرافيك دا شاكبك خشكي بريزم خود دا بوشو حجابك چونك كفاراتي بحجابيت كفاراتي درخستني جستو لا شي خود بلا ريدا بردني إنسان كان تنها كفاراتي بريتية لوي كبتواني حجاب شرعي ببوشي قوشتي خود بيشاني نامحرم ندي أي لدواي مردن مان چن فرصت هي ايما استفادي ليبكين لدواي مردن مان يكمين فرصتي مردوان لنا وقبرا سودمن دبن لي بريتية لصلاة الجنازة نوجي مردو بلا نوجي مردو بداخوا خوزگاه هنده جماری سیارکان دوائی مردوکه دکون با سر قبران نیوش من نسر مردوکان من بکردایا خوزگاه هنده یک ریز لوی لتعزیکان عدوستن نیوش من نسر مردوکان من بکردایا والله مردوکان من یکمین ویزگو درفتی لی خوشبونیان بریتی لوی که زورترین کسی موحد و یک خواناس و یک خواپرس نیوشی لسر بکن دعای بو بکن بپارینه ولا خوای پروردگار که خوا سبحانه و تعالی رحمی پیبکات ولا گناه کانی خوش بوی کواته با گرینجی بین بمیوزگیا بچی گرده توی خلق نویشد لسر که نویش لسر خوشکو برای مسلمانت بکا گرده توی خلق بدم تو بی اواتوش کم ترخمی مکه لانجام دانی نویش و عبادت کان دا بتایبتی لسر مردوان چون که یکمین ویزگی لی خوشبونی خوای پروردگار لدوای مردن بریتیه لنویشی جنازه دومین ویزگی پاگبون ومن بریتیه لشدت القبر بل عذابی ناو قبر عذابی قبر هاتنا وناو يكي قبر يدوامين ويزقية بو او انسان للرحمي خواهي فروردقارا بي سيمين ويزقى الصدقات الجارية خير وشاكي بردوام مسلماناني عزيز هتاوكو روح من تيدايو هتاوكو عقل من هي وزمان من قصدكات انسان كمرت تنها لسير ريقا وشاكي بودي يكميني عن بريتيا لشي صدقة جارية بريتيا لدروس كردني مزقوتي بردي خستخانيك برينوي بريك لموشكت بو هجاريك بو هتيويك بريتيا لداني بشيك لسروتو سامانت بهر رقايكي خيري مشروع كديكي أمانا بريتيا لبخشينوي قرآن بريتيا لبخشينوي كتابي بسود بريتيا لدابين كردني بريك لبارة بو قتابيك تازان كوي طاو دكات بريتيا لهيناني جن بو قنجيك لكاتك دا بيجيراوا بريتيا لا دزقرتني قرزارك همو أمانة دبي بصدقي جارية دوهمينيان علم ينتفع به بريتيا لعلم زانست وزانياريا كدي بخشيته وخلقي بي فير دكي كأمل همو يان قورترا من دالك فيري قرآن دكي چند کس فیری قرآن دی لسر دستی او انده پاداش بو تو دنسره صدقی سیمیان ولد صالح یدعو لا پیغمبری عزیز ده فرمی باوکان یک دایکان یک لنیو قبرک ده تیده گیرین پیده گیرین تینو تاوی آگر بو یان دی رزگار یان ده بید دواتر پلو مقامی زور برزیان هی خواه ایم شیاوی امنین ازانن ام پلو مقامی ایو چیا؟ بهوي دعاي من دال صالحكتان ويبوتان بوي من دالكان قنجان دعا كردن بو دايكو باوكمان دعا كردن بو مردوكان من اما درفتكي زور قوري بو مردوكان تا خواي پروتگار ليان خوش بي سي فرستي ترهيا لدواي مردنا وبتايبتي يكمينيان اهوال القيامة نارحت يكاني قيامت نزيقبون وي هتاو دريجي روش هم أمانش كفارات جناها هل قيامتا شدة الموقف للحساب راوستان لبردم خواي پروردگار على بو حساب عارقي خجالة كردن أمجدو من ويزقية لقيامتا سيمينيا شفاعة الشافعين تكاي تكاكاران تكاي بيغنبري آزيز عليه الصلاة والسلام تكاي دعاي ملائكة تكاي كرداري چاك تكاي راستگويان تكاي دايكو باوك بو مندال يان مندال بو دايكو باوك تكاي شهيدان لسرو هرهمو يانا والرحمة خواي پروردگار كواتا مسلماناني عزيز دمويل الروانقي ام فرستانا و بليم آيا ايما چندك فرست من لدسي خو من داوو چندك سود من بوين لفرستا كان نازانم ايما لما انجي رمزان دا رمضان به ایم غریبیان ایم به رمضان غریبین نزانم رمضان تکا کارا یان شکات کارا لسرمان نزانم قرآن کان شفاعت من بودکن یان شکات من لیدکن نزانم قیام و مزگود به همان شیو بلگن بو من یان بلگن خوان خواس لسرمان مسلمانانی عزیز امو تارپی من دلیت خوای پروردگار پاداشتی چی داداتوا او کسانی فرستكان لدسنادا كذا فرميت الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين خواي پروردگار رحمتي خوي بسر چه داداد باريني اوانيك حين تقوم راوستاون بو انجام داني نوش فرزكان اوانيك تراويح انجام ددن اوانيك قيام وشو نوش دكن خواهی پروردگار ده فرمی اوانی که لسجود لرکوع لهستان و لدانشتن دن خواهی پروردگار رحمتی خویان بسر آداد بارینی لیر ده ای بو او کسانی که خواهی پروردگار ده فرمی الَّذِي يَرَاكَ ده یبدمان بینی بلام ایم حین لو کات ده یاری دکین لو کات ده لست بردم شاشه داین لو کات ده خریکی فیسبوک و انترنتین لو کات ده لبازار داین لو کات ده لگرانی کی بیجی و بی برنامه داین براسی امان قلیه و لسرمان دبی بزانین خوای پروردگار لکوی ده دمان بینه امامی مسروق ده فرمون والله تناند لسفری حج و من دویتیش ده نبین راوا لسجده ده نبی نخوتوا بويا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين با أهل سجد وأهل ركوع بين أهل قيام بين أمتارب يا من دلع يا قومنا أجيبوا داعي الله با بان قوازي خواي پروردگار بان قوازي مانك رمضان ولام بينوا هر كسي ولامي أم بان قواز باتوا إيمان بيني بخواي پروردگار لبران بردا يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم خواي پروردگار لقناها كان من خوش دبيو لنا راحت يكاني قبرو لسزاي بأيش دمان پاريزيب ومن لا يجب داعي الله هر كسي ولامي بان قوازي الله أكبر حي على الصلاة نداتوا هر كسي مانجي رمضان هاتوو خوي بي بشدكا لخيرو لبركاتي پیغمبری عزیز ده فرمی لوتی بشکی او کسی حرمتی مانگی رمضان ناگری پیغمبری عزیز ده فرمی او کسی بربان نهاتو وقالتا کدن بمانگی رمضان روشوکی دشکینه یان فیشکی جگری دیو ببرچای مسلمانان و بی حرمتی برهم بر بمانگی رمضان دکات ده فرمی حل دواسریو لیوکانی شق دکری خوای پرودگار پنامان با چون که ده فرمی او مانگی رمضان هاتو خيري كيزور قوري بيه من حرم الخير فقد حرم هر كسي خوي بيه بشكا لمزقو لتراويح لشونيش لليلة القدر اوال الرحمة خواي پروردگار بيه بشبوا او او كسف ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اگر خواي پروردگار رحمة بيهنكا كواتتو چيدكي خشكو براي مسلمانم فرسته با پیمان لگل خوای پروردگارا تو مار بکین فرسته درگاکانی بهشت والایا با پشل درگاکانی جهنم کین دبا پشل پشل بازارو رول مزگوت کین با پشل جیگاو مزگوت کان آودام کین و بقیام و بتراویح ای گناه باران و تاوان بارک تا استا نوجو عبادت و حرمتی مانگی رمضان تان نگرتوا توبه کن فرسته خوای پروردگار لهمو هلو گناه و تاوان کان تان خوشوه كواتا ايو كساني كا زكاتي مالا كانتان نداو وكم ترخميتان كردوا فرستتو توببكن زكاتي مالي مالا كانتان دربكن ايو كساني ليك داب راون آش ببنوا چونك الشواني قدر فرستا جبريل بسر فرشتياري ملايكاني كي بي اجمار هاتون سلام هي حتى مطلع الفجر جبريل سر فرشتياري ملايكا كان دكاو آمين دكا بو دعاي مسلمانان لمزقوتا كان دا كواتا ده صلاة دارانش ايوش با ايو دلين فرستا ايو خمي كرسيتانا بلا ملت خمي كوليريتي ايو خمي ساخ كردنوو سبي كردنووي پاري خوتانا ملتيش خمي تير كردني ورگيتي ده ايوش فرستا خواي پروردگار هلي پيداون بتوانن بخوتانا بچنوا ده با همو لايك من بجين بو خوا بجين بو قيامت بجين بو خومن دبا آگامان لقبر و قیامتی خومن بی با شوانه بچین دیداری خواهی پروردگار تا بتوانین منگی رمضان بکین با بلگب و خومن تا بتوانین ام قرآن بکین با تکاکار من تا بتوانین روجویتی و روجو برسیتی و تینیوتی من بکین با هوکاری بختوری دنیا و قیامت من خواهی بخاطری اسمی عظمت بخاطری یکی یکی ناو پیرو زکارد لید داو کارم یا الله همون فرصت کان من بوب که بخیر خواهی خواهی پروردگار توبه من لی قبول که خواهی توبه لگناه باران و تاوان باران قبول که خواهی اوانی تا استا توبه یعن نکرد و هدایتیان با یا رب العالمین پناده گرین بتو لعذاب و نارحت یکانی نیو قبر خواهی پناده گرین بتو لنارحت یکانی نیو ساحی محشر یا الله شفاعت و تکا کاران من بنسیب که خواهی پروردگار لمن گی رحمت این رحمتی خود من بودا بارینا خواهی رحمتی خود من بودا بارینا خواهی اجر و پاداشی لیلت القدر من بنسیب که یا رب العالمین خواهی پروردگار لداوه کاری لدرگای ریان و من خجوره و خواهی پروردگار ام ایمان داران لبهشت آوکو من کرو خواهی بدیداری خود شاد من که خواهی بدیداری رسول الله شاد من که خواهی لآوی کوثر تیر من که خواهی شفای نخوشی مسلمانان با خواهی بساله چوان یک لمزگو تدان یا رب العالمین خواهی شفایان با خواهی عاقبتیان خیر که خواهی شفایی نخوشی مسلمانان با خواهی آشتی با مالکان من گیر روا خواهی پروردگار آشتی با ملات من ببخشا خواهی پروردگار درگاکانی آسمان و زیمان لبکر روا یا رب العالمین درگای شرمان نسل دور بخر روا یا الله خواهي پروردگار بخاطر اسمي عظمت خيري ليلة القدر من بنسيبك خواهي قيام وصيام من لقبولك يا رب العالمين خواهي الزكاة لزكاة دران قبولك خواهي پروردگار بخاطر اسمي عظمت للدعوة كارين يا الله لمزقوتنا چين دلو لمن خوش نبي يا رب العالمين اللهم آمين ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.